makes her think of me. It would only take a minute of your time to spare one thought for me. Would you miss just one minute of your time? When you are far away, I'd like to be part of your time each day. So think of me a minute of your time. Us close when we are far apart. Oh, and if I'm on your mind, I know that there's a chance you'll find I'm right there in your heart. 1 minute every day may help to keep the wolf away until that moment you are back. Better still, I'd like to think you think of me every minute of your time. 1 minute of your time is all it takes to bring us close when we are far apart. Oh, and if I'm on your mind, I know that there's chance you find I'm right there in your heart. Ooh, 1 minute every day may help to keep the wolf away until that moment you are back to stay. But better still, I'd like to think you think of me every minute of your time. A Minute of Your Time uit 1969. Nou, om precies te zijn was dat 2 minuten 45. En dat was natuurlijk Tom Jones. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Goedenavond, lieve luisteraars van de late avond. Daar zijn we weer met een nieuwe late avondshow op deze woensdagavond 25 oktober. We breken de week in tweeën en gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxte muziek. Of ook wel prettige muziek genoemd. En interessante onderwerpen uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Met onder andere Herman de Bruin gaat praten hier in de uitzending met Peter Willem van Lindenberg. Hij is lid van de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. En het gaat over de nieuwbouw van een duurzaam en energie-efficiënt ziekenhuisgebouw naast het huidige Franciscus Gasthuis. En ook hier vanavond, zoals u gewend bent op de woensdag, een column van Hand van der Horst. En ja, is het een goed idee als de gemeente panden sluit waar bommen voor worden gelegd? Nou, Han vindt van niet. Straks meer over de bommen in zijn column. En zo'n beetje tegen de klok van 11:45 hebben Tere Cox en die ontvangt hier in de studio Rosalie Key. Zij is een Rotterdamse modeontwerper. Couturier, gevestigd in Rotterdam en introduceert haar nieuwste collectie. En die collectie is getiteld Project Onuitgesproken. Nou, dat allemaal in de late avond vanavond. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. We used to laugh. We used to cry, we used to bow our heads then, wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me, left to me. Need you like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I

achter elkaar Cyndi Lauper met Time After Time. En daarvoor Amerika met I Need You uit het jaar 1972. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin praat met Peter Willem van Lindenberg hier in de uitzending. Hij is lid van de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. En het gaat over de nieuwbouw naast het huidige Franciscus Gasthuis. Het Franciscus ziekenhuis begint duurzame nieuwbouw met Europese financiering. Zo, dat is mooi. Maar Peter Willem van Lindenberg, hij is in de uitzending. Die weet daar verder alles van. Lid van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis en Vlietland. Dan zeg ik het maar helemaal compleet. Dat is altijd een hele mond vol. Maar welkom, meneer van Lindenberg. Hartelijk dank. Nieuwbouw plegen, dat doe je niet zo makkelijk. Maar het is wel gelukt om het allemaal te regelen. Tenminste, het staat er nog niet, maar het gaat wel gebeuren. Ja, nee, dat klopt. Het gaat zeker gebeuren. En dat zegt u goed dat het niet makkelijk is. Want dit is ook een tijd om te bouwen waarin de prijzen stijgen en de rente ook stijgt. Ja, dus dat precies. Was geen makkelijke context om dat allemaal voor te bereiden. Maar dat is gelukt en de eerste paal is ook geslagen. Oh, die zit in de grond. Nou, dan kan het niet meer misgaan, zou je denken. Ja. Had u jullie... Ik realiseer me dat ik het zelf ook alweer fout zeg. We slaan namelijk de palen niet. Maar we boren de palen. Okay. Dit prachtige ziekenhuis is op een oude vuilnisbelt gebouwd. Dus dat is het niet handig om in te gaan slaan. Nee. Maar de palen worden geboord. Ja, en misschien voor de omgeving ook wat minder lawaaierig. Zeker. Ja, dat scheelt ook. Was dat nodig? Hadden jullie zo weinig ruimte daar? Nee, we hadden eigenlijk wel genoeg ruimte. Ons huidige pand waar we het hier over hebben op het gasthuislocatie Rotterdam Noord, dat is uit 1973. En dan hebben we ook onze locatie Vlietland en een aantal andere locaties. Mm-hmm. Maar hier op de locatie was dit wel onze oudste locatie, om het zo maar te zeggen. En daarmee op een aantal plekken eigenlijk ook niet meer rendabel om nog goed te renoveren. En dan met name ons operatiecomplex en interventiecomplex. En dat is dus ook een van de grotere onderdelen die we in onze nieuwbouw zetten. En op de andere verdiepingen komt dan het vrouw-kindcentrum en op de begane grond het voetplein. Maar een van de directe aanleidingen was dat we echt toe moesten naar een geheel modern nieuw operatie- en interventiecomplex. Ja, Europese financiering, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is ook wel zoeken met elkaar. Van wat is nu op wat voor manier financieren we dit? Omdat een ziekenhuis niet dit als eigen vermogen heeft. Dus daar moeten we dan voor lenen. En dan is eigenlijk in Nederland wat kijken. Hoe komen maatschappelijke instellingen, zoals ook de onze, aan geld? En dan is Nederland ook lid van de EU. En er is ook een Europese investeringsbank, waar Nederland als land ook deels aandeelhouder van is. En die Europese investeringsbank die is ook bedoeld om maatschappelijke projecten in hun lidstaten vorm te geven. Nou, veel van die gelden gaan natuurlijk ook naar lidstaten die wat nieuwer zijn, Oost-Europese lidstaten of andere lidstaten. Maar er zijn ook altijd wel wensen vanuit Nederland om maatschappelijk vastgoed, wat toch altijd lastig is te financieren. Voor een gewone bank is dat wat minder makkelijk, omdat daar het rendement toch wat beperkt is. Dus dan is er gelukkig ook een Europese investeringsbank die dat dan voor ons voor een groot deel heeft willen doen. Ze doen niet de hele financiering, maar iets meer. Nee, want het is nog duurder dan die 80 miljoen die u nu hebt dan. Ja, zeker. Dus als we kijken naar wat er nu vanaf de begane grond de lucht ingaat, dat kost zo'n 150 miljoen euro. Ja. Maar daar zit ook al de voorbereidingskosten, tel ik dan geen eens mee. En het wordt ook heel milieuvriendelijk, hè? Dan hoop je natuurlijk eigenlijk altijd dat je dan volledig energie-neutraal kan zijn. Want de ziekenhuissector die is best wel vervuilend. Dus veel CO2-uitstoot en afval in Nederland komt vanuit de ziekenhuissector. En dan moet je tegenwoordig voldoen aan maatschappelijk vastgoed, wat ik ons even noem, aan de BEN-norm, de bijna energie-neutraal. En dat zijn we dus. Maar in het ziekenhuis verbruiken we natuurlijk gewoon heel veel elektriciteit. Dus we gaan gelukkig helemaal van het gas af. Dat is fijn. We werken zelf onze energie op, ook met de warmte-koude opslag. Ja. Om de energie te koesteren die we hebben. Maar helemaal energie-neutraal lukt nog geen enkel ziekenhuis, ons ook niet, maar wel dan bijna energie-neutraal. Ja, wel een flinke stap vooruit gemaakt. Ja, enorm. Ja. Wanneer zou het klaar moeten zijn? Begin 2026. En was het een parkeerterrein voor die tijd, die plek? Of lag het gewoon open en bloot te wachten tot jullie gingen beginnen? Nee, parkeerterrein. Klopt. Oké. Okay. Ja. Er is in ieder geval overal over nagedacht, begrijp ik zo, over de nieuwe locatie van het Franciscus Gasthuis. Mensen die van het Franciscus Gasthuis iets meer willen weten, die kunnen nog op de website terecht. Staat daar iets over de bouw zeker ook? Ja, franciscus.nl. En daar kan jij zelfs met een prachtige camera de bouw ook helemaal volgen. Oh, oké. Okay. Tegenwoordig ook in dat je er staat. Ja, ja, ja. Met de camera staan en dan kan je dag en nacht kijken hoe de bouw vordert. Ja. Nou, dat is ook mooi natuurlijk. Maar wachten tot 2026 tot het klaar is. En dan wordt het vast met veel tamtam geopend. Klopt. Dat denk ik wel. Peter Willem van Lindenberg, lid van de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met de bouw en straks met de opening. Dit is De Late Avond. Can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone, someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. My life has just begun. I finally Bryan Adams en Barbra Streisand. Uit 1977 kwam die en het was I Finally Found Someone. En daarvoor het Franstalige Quelque Chose Dans Mon Coeur. Die was van Elsa. En dat nummer kwam uit 1987. Zometeen de wekelijkse kolom van Han van der Horst. En dat gaat over bommen voor huizen. Wat vindt hij daar nou van? Dat alles straks na 411 met On My Knees uit 2004. And apologize to you, 'cause that ain't my style. I remember how we met, it was on the train. How could I forget? You smiled and you looked at me. The soft of your lips, they captured me. The whole ride down, we kept our eyes on each other. And then we sat down together. You gave me a number, said give me a call. I thought I wouldn't call at all. Here we are, fell in love like hand to glove. Pure bliss from above. Now all we seem to do is fuss and fight. We never seem to get it right. Crying for your trip from the cruise you won. I don't approve of those male friends. I told you back then when we first got together, I don't trust those men. And you did it again, I lost my temper. Blanked out and wrecked the house, boo. That's all I remember, I'm sorry. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de kans wordt steeds groter dat het ook u overkomt. 'S Nachts zit u rechtop in bed en ineens hoort u een zware knal die de ruiten laat rinkelen en misschien zelfs vernielt. Bij de buurman is voor de deur een bom ontploft. Aanvankelijk gebeurden dit soort zaken vooral in Rotterdam en andere grote steden. Tegenwoordig breidt deze nieuwigheid zich steeds verder uit. Bij mij in Schiedam is het nu ook al enkele malen raak geweest. Als het zo doorgaat, kunnen straks alle gemeentes in ons uitzendgebied van dit fenomeen meegenieten. De daders ontsnappen meestal en als ze toch gepakt worden, zijn het meestal minderjarigen of jongvolwassenen die er geen idee van hebben wie de werkelijke opdrachtgevers zijn. Ik zou bijna zeggen, de daders liggen op het kerkhof, maar dat is natuurlijk niet zo. Ze komen er waarschijnlijk wel vroegtijdig terecht als ze zich blijven inlaten met zulke opdrachtgevers uit het criminele circuit. De politie vermoedt dat er vaak conflicten tussen drugsbendes aan ten grondslag liggen. Als jij nog een bonnetje hebt staan bij zo'n cocaïneboer, dan ontploffen er bommen totdat je over de brug komt. Maar dat is lang niet altijd het geval. Verleden week nog kreeg een Delftse huisvader een half jaar gevangenisstraf omdat hij een bom had geplakt aan de deur van een handelaar die hem een kapotte scooter had aangesmeerd. Basis van de helse machine was een cobra. Je kunt met zwaar vuurwerk een heel effectieve bom samenstellen. Daar hoef je geen expert voor te zijn en geen raketgeleerde, al zal menig amateur bommenconstructeur het met verlies van zijn vingers moeten bekopen. Zo'n aanslag kan dus een wraakneming zijn, ook kan er chantage aan ten grondslag liggen. Dat laatste komt door de neiging van burgemeesters de veiligheid in de buurt voorop te stellen. Als dan de opdrachtgevers van de bomaanslag niet opgepakt kunnen worden, willen ze de reden om er een te leggen wegnemen. Je verzegelt officieel het aangevallen pand. Dan kan niemand er nog wonen of zijn bedrijf uitoefenen. De betreurde burgemeester van der Laan van Amsterdam is daarmee begonnen en werd er heel groot in. Als een of andere gek een granaat aan de deur van je kroeg hing, kwam deze burgervader meteen met een sluitingsbevel. Hier in onze streek zie je dat nu ook gebeuren. Het overkwam bijvoorbeeld Leo van Leeuwen, exploitant van een familiebedrijf in recycling, een sloperij dus, aan de Doklaan in Charlois, dat is een wijk in Rotterdam-Zuid. Hij kreeg een paar maal met bommen te maken. Eerst voor de deur, later ook op zijn terrein. Na de derde aanslag moest hij 14 dagen dicht van de gemeente. Meneer van Leeuwen kon zijn bedrijf niet meer uitoefenen. Zijn werknemers moest hij noodgedwongen naar huis sturen. Dat kostte hem enorm veel geld. Van Leeuwen dacht er zelfs over om op de gevel een groot spandoek te hangen met het opschrift Misdaad loont. Maar eerst probeerde hij bij de rechter heropening van zijn bedrijf af te dwingen. Helaas, die had het druk en heeft pas over 14 dagen tijd voor Van Leeuwen. Dan eindigt ook de door de gemeente Rotterdam opgelegde sluiting en heeft hij niets meer aan een uitspraak. Ook als hij wint. Daarom heeft meneer Van Leeuwen reden genoeg dat spandoek Misdaad loont alsnog op te hangen. Chanteurs hebben goud in handen als de overheid hun karwei afmaakt en omdat ze de veiligheid in de buurt niet kan garanderen, de tent van het slachtoffer op slot draait. Let wel, die ontvangt geen enkele compensatie. Als een verzegeling van je huisje dakloos maakt, moet je zelf maar zien waar je met vrouw en kinderen slaapt. En er is zeker geen vergoeding voor bedrijfsschade. Dan wordt het verstandig maar een deal te sluiten met de bommenleggers. Dat is altijd goedkoper dan de politie en de gemeente erbij te halen, want die zullen zich in de praktijk maar al te vaak tegen jou keren. Mag ik dit een misstand noemen? Ja, dit mag ik een misstand noemen. Laten we desondanks eindigen met een vrolijk lied over een bom. Je moet wel weten, in het Amerika van vroeger betekende bombshell ook lekker stuk en wij herinneren ons van vroeger nog het woord seksbom. We luisteren uit 1943 de rumba She's a Bombshell from Manhattan. Liné Romée met het orkest van Xavier Xucat. Hij leidt het nummer zelf in. Mis amigos, ahora vamos a tocar para ustedes una nueva rumba guaracha que se titula La Bomba de Brooklyn, The Bombshell from Brooklyn. You know, I've been practicing on my accent so much that it's becoming perfect. Island dump. She is known as Belladonna, but her birth certificate says McGill. She's a bombshell from Brooklyn and not from Brazil. Het is al lang verleden tijd dat je mijn vriend.

Until the Afterglow van Ed Sheeran uit 2020. En daarvoor het Nederlandstalige Onderweg van Abel uit 2000. Zometeen Tera Cox ontmoet Rosalie Key hier in de studio. Rosalie Key is couturier, gevestigd in Rotterdam. En ja, ze staat bekend om haar vindingrijkheid en solide vakmanschap. En ze heeft een nieuwe collectie en dat project heet Onuitgesproken. En dat alles na The Commodores met Ceylon uit 1979. Sail on down the line, about a half a mile or so, and I don't really want to know where you're going. Maybe once or twice, you see, time after time I try to hold on to what we got, but now you're going. Say, Lord, I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Guess I'll be on my way. I won't be back to stay. I guess I'll move along. Sail on down the line, ain't it? Funny how the time can go on. Friends say they told me so, but it doesn't matter. It was plain to see that a small town boy like me just wasn't your cup of tea. I was wishful thinking. I gave you my heart and I tried to make you happy, and you gave me nothing in return. You know it ain't so hard to say, but would you please just go away? Project Unspoken. Waarover gaat dat? Nou, dat horen we zo meteen van Rosalie Key en zij is modeontwerpster. Welkom Rosalie. Ja, dankjewel. Ja, nou meteen maar die vraag. Waarover hebben we het? Project Unspoken. Project Unspoken is een dark romance, kan ik eigenlijk wel zeggen. Een dark romance? Ja. Ja, dan moet ik dat ook weer vragen. Ja, wat is een dark romance? Precies. Een romantisch verhaal, maar met een duister kantje. En waarom het Project Unspoken heet, dus onuitgesproken, is de de gevoelens die een vrouw hebben, wat meegemaakt wordt, wat er gezien wordt, wordt zo weinig gesproken. En als vrouw zijnde kan je niet altijd alles zeggen en kan je niet altijd alles vertellen en je gevoelens uiten. En met dit verhaal, met deze collectie, uit ik die gevoelens. En over wat voor soort gevoelens heb je dan? Omdat die vrouwen gedomineerd worden misschien of wat dan ook? Soort gevoelens? Dat kan van alles zijn. Dat kan, daarom heet het unspoken. Ja, maar stiekem nou toch even een tipje van die sluier. Dat kan zijn bijvoorbeeld, wat is het verschil tussen pain en pleasure? Pleasure. Dus het verschil tussen pijn en het gevoel van het liefhebben. En met deze collectie laat ik een klein stukje zien. En ik hoop dat andere vrouwen zich daarin sterk voelen. En ook kunnen zien van, zo voel ik dat ook. En ik hou het heel erg open. Dus vandaar ook Project Unspoken. Dus voor mij vertel ik niet wat het is, want het is een unspoken story. Maar het heeft wel een heel duidelijk verhaal. En het uiteindelijk komt het erop uit dat het de vrouw heel krachtig staat en er empowered uitkomt. En eigenlijk kan doen en hoe wat ze wilt. Ja, en wat vind jij nou kenmerken in kleding waardoor je kan zien dat een vrouw sterk staat? Wat accentueert die kracht? Wat voor soort uitstraling? Zich bijvoorbeeld sexy voelen zonder iets bloot te geven. Want dat vind ik heel erg belangrijk. Je hoeft niet ergens mee te koop te staan. Nee, maar heb je het dan over de materialen bijvoorbeeld ook? Ja, of het blootgeven van bepaalde delen. Of juist voor mij juist niet eigenlijk. Want dat vind ik veel leuker. Om het juist niks bloot te geven. Maar wel dat je naar het kledingstuk en naar de vrouw kijkt die het aan heeft. Dat je denkt van oké, spannend. Ja, ik wou net zeggen het woord spanning komt bij mij op. Is het dan wel kleding die je overal naartoe aan kan? Kan ik daarmee gewoon de winkelstraat inlopen of dat dan toch weer niet? De couture-collectie niet, maar mijn pret-porté-collectie die wel. Die valt onder dezelfde naam, onder dezelfde Project Unspoken. En die kan hedendaags gedragen worden en die heeft elementen terugkomen van de couture-collectie. En de couture-collectie is echt voor de evenementen zoals de Rode Loper of voor films. En die wordt dan gehuurd door mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Hoe kom je daar nou op? Ze zeggen altijd, als je in een atelier werkt, of je werkt heel graag met zijde, of je werkt heel graag met wol. En ik ben daar zo ingestroomd. Ik ben eigenlijk al heel jong ben ik in die kant gekomen. En ik heb het wel geprobeerd aan de andere kant, met lichtere stoffen en materialen te werken. Maar het is niet voor mij weggelegd. Dit is echt wat jouw ding is. Ja. Ik heb verschillende fashion shows wel gedaan, maar nooit mijn eigen show gehad. En dit was de eerste keer dat ik echt eerste eigen show. Ja. Want hoe heet je label? Of gewoon Rosalie Key? Ja. En waaruit blijkt nou dat het heet de Sustainable Fashion Week? Ja. Nou is mode over het algemeen niet zo duurzaam. Mensen willen veel veranderen. En hoe maak je daar nou toch iets duurzaams van? Want je kan niet volgend jaar met hetzelfde aankomen. Nou, dat kan dus wel. Oh, vertel. Ja, 100%. Duurzaamheid zit in vooral lokale bedrijven. Je gaat naar een lokaal bedrijf toe. En kijk, alles wat lokaal gemaakt wordt, is al veel beter dan dat je de massaproductie koopt. Geen transportkosten, korte keten. Ja, precies. En veel breien medemensen om je heen. Want de kleine bedrijfjes kunnen blijven staan. En dat is zo belangrijk in deze tijd. En gebruik van materiaalkeuze wordt dan ook meestal heel erg, zeker met duurzame bedrijven, wordt daar heel erg naar gekeken. Dus denk aan voor mij dan deadstock materialen of materialen die op een eerlijke manier geproduceerd worden. Maar dat is heel belangrijk. Ik wil jou heel hartelijk bedanken. Informatie kunnen we vinden op rosaliekey.com. Key met K-E-Y. Voor al je informatie, vooral over je nieuwe collectie en je vernieuwende inkijk hierin. Dankjewel, Rosalie. Tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way. hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. En met Afrika van de band Toto komen we aan het einde van deze late avondshow van woensdag 25 oktober. Grote dank aan Herman de Bruin en Tera Cox voor hun bijdrage. En natuurlijk ook weer Han voor de Horst voor zijn inzending, zijn wekelijkse column. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Goed dat je erbij was. Wilt u op de hoogte blijven van dit programma? Ga dan naar onze website, delateavond.nl, of onze Facebookpagina. Dat kan natuurlijk ook. Ik ga u een goede nacht wensen. Weltrusten voor straks. En moet je nog werken? Ik zou ook zeggen, werk ze. En een goede wacht. We gaan eruit met een stukje jazz. Take 5 uit 1962 van Brubeck Quartet. En ik zou zeggen, geniet nog eventjes van deze heerlijke jazz. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you.